الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين أحب أحمد يا أزهار وهوى أحد أحمد يا أزهار وهوى تعالى الله محمد يا رهوى علي فاطمة شبير شبر ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفی دو یار وحوا علی و فاطمہ شبیر شبر نبی پاک دو انوار وحوا کرم کی تا فرید الدین پیارے کرم کی تا فرید الدین پیارے گئی مر بھر ساڈی یار وہوا معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود فخر انام علیہ التحیت و سلام تو بعد آج جانا دعا ہے رب کریم جل وعلا بندہ ناچیز نو ما سوا اللہ دا مثلان عطا فرمائے رجوع اللہ اور عنابت اللہ عطا فرمائے زبان نو دل نو دماغ نو خطا تو غلطی تو محفوظ فرماؤ. عزیزان گرامی ذوالحج شریف دا جمعۃ المبارک آخری حالے محرم شریف دا چند نہیں دسیا. سیدنا فارق بین الحق والباطل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا سانحہ شہادت ایسے مہینے دی آخری تاریخ نو پیش آیا ہے. ذوالحج دی آخری تاریخ نو آپ سرکار نے جان جان لیوا دے سپرد کیتی ہے. اور یکم محرم شریف میں آپ نے دفنایا گیا. اس مناسبت نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زندگی مبارک اور آپ دے سوان حیات دے وچوں صرف ایک جز بیان کرنا. وہ جز جس نال میرے موضوع دا نام ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب دے نورانی خطوط. حضرت عمر بن خطاب دے نورانی خطوط دا یعنی خلاصہ یا نورانی خطوط جڑے سن انہاں دے وچوں چیدہ چیدہ چند گلاں. آپ دی زندگی دے ظاہر پہلو بے شمار نے. ایک پہلو اے جڑا آپ اپنی دور حکومت وچ اپنے سرکاری ملازماں وال اپنے سرکاری عہدے داراں والے خط لکھ دے رہے انہاں خطاں دے وچوں چند گلاں جناب نوں پیش کرنیاں نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک بیان جڑا خط دے اندر آپ نے ایک اپنے ملازم نو یا اپنے عہدیدار نو لکھیا اس دے اندر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی وچ خلافت دا بادشاہی دا طلبگار نہیں سا نہ مینو اس دی کوئی خواہش سی. بامرے مجبوری اس وقت قبول کیتا جس وقت حضرت صدیق اکبر نے مینو باہوں پھڑ کے تے خلیفہ بنا دیتا ہے تے تا مینو مجبوری نال اس بادشاہی دا وزن چکنا پیا ورنہ میں اس دا طلبگار نہیں سا. اس کی وجہ یہ سی کہ حدیث پاک کے چاہتا ہے جڑا حکومت نو طلب کرے حکومت دے کسے عہدے نو طلب کرے نا اس نو کدی حکومت وچ نہ آن دینا. جڑا طلب پیا کردا ہے ان دے ٹھڈ وچ کوئی نہ کوئی تیڑ ہونی ہے تے تاں کیا طلب کردا ہے. حکومت دا عہدہ فرمایا انہوں دتا جائے جڑا طلب نہیں کردا. کیوں؟ اس واسطے کہ اے کم کوئی سوکھا نہیں. اے تے حضور دی امت دا بھار موڈیاں تے پانا ہے تے جڑا ایڈا وڈا وزن چکن واسطے طلب تے خواہش رکھدا ہے سمجھ لو کہ انہوں کوئی نفسانی اور اپنے دنیاوی مفادات تے خواہشات ہون گیاں پوریا کرنا چاہتا ہوئے گا جس کی بنا دے طلبگار پہ بنتا ہے ورنہ ایڈا سوکھا کام ہے نہیں. یہ تو صحابہ کرام اور ائمہ رضوان جڑے سن وہ تو تکے نال جو بادشاہ ملتی سی تو تھی قبول نہیں سن کرتے. ہاں جی ہٹا کے جب وہدے سن بھائی یہ گلا ہی پانی سرے لنگ جانے جی نہ قبول کیتا تے حالات بگڑ جان گے تا جا کے تے او لوگ اس وزن نو اس پنجالی نو اپنے دالت پاؤندے سن ورنہ یہ پنجالی دالت پاؤن والی. حضرت عمر بن خطاب سرکار دی دنیا تو بادشاہی تو روح گردانی اور نفرت کا اتنے اندازہ لا لو کہ آپ سرکار نے واضح طور پہ فرما دیتا کہ منو ابھی طلب کو نہیں منو مجبوری نال قبول کرنا پیا. لہذا اس خط مبارک دے اس فکرے دے اس جملے دے یہ ضرور اندازہ اسی لا سکنے ہاں یہ ضرور سبق اسی حاصل کر سکنے ہاں کہ جڑا صحیح نیک نیت بادشاہ ہونا ہے نا انہیں کبھی بادشاہی کی طلب نہیں رکھنی. نیک نیتی والا بادشاہ جا جی خواہش تمنا جہے دل کے اندر درد ہوئے کہ میں خدمت کرنی وہ کبھی بھی اللہ کے خوف والا بندہ اس چیز کی طلب نہیں رکھے گا. حضرت فاروق اعظم کے خطوط کا خلاصہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں یا خطوط کے وچوں چیدہ چیدہ گلان چنیا گلان جناب کے سامنے اس واسطے رکھ رہے ہیں کہ انہیں ایک گل کے اندر نورانی تعلیمات اور ہدایات کا ایک سمندر پہ ٹھاٹھا مارنا اور زمانہ حاضر بھی پیاس اور بھوک پہ دس دیئے کہ فاروق اعظم دے اے نورانی خطوط دیاں چند گلا ایس دور حاضر دی بھوک اور پیاس واسطے کافی نے انہاں دی بھوک اور پیاس اے دیاں گلا نال بجھ سک دیئے تو حضرت فاروق اعظم آپ دے مبارک مکتوبات اور ملفوظات جڑے نے وہ عام نہیں حضور سرکار نے خود فرمایا سی کہ فی کل امت محدث و محدث امتی عمر بن خطاب فرمایا ہر امت دے اندر ایسا بندہ ہوتا ہے جس دے دل دے اوپر اللہ دی طرفوں گلاں پائیاں جاندیاں نے فرمایا میری امت دے اندر وہ بندہ عمر بن خطاب ہے دوسری حدیث تے فرمایا ہے الحق ینطق علی لسان عمر فرمایا عمر دی زبان تے حق بولدا ہے اس واسطے عمر حق دا ترجمان ہے حق دی ترجمانی جڑی انہاں کیتی ہے جناب دے سامنے او دے چند پھل پیش کرن لگا دعا کرے رب کریم فاروق عالم دی روحانیت طیبہ دا صدقہ فقیر نو جو بیان کرا اس تے مکمل عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر بن خطاب دے جنہیں سائے تو شیطان نسدا سی اسی طرح اللہ رب العالمین انہاں دی برکت نال مینوں شیطان تے نفس دے شر تو محفوظ فرماوے اور تساں دوستاں بیلیاں نو بھی ذرا غور فرمانا قران مجید دی آیت کریمہ تو تبرکاً اقتداء کرنا ارشاد ربانی نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی فرمایا اے سننے والے بندے آؤ اس انہاں دی راہ تے چلی انہاں دے پیچھے چلی اناب الی جنہاں دا رخ میں رب ول لیا سورۃ فاتحہ دے اندر بھی اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا اے اللہ کریم سانو ہدایت دے انہاں لوکاں دی جنہاں تے تو انعام کیتا اے حضرت حسن بصری فرماندے نے اے انعام والیاں دے سرخال تے شہنشاہ انعام والیاں دے جناب والا انہاں دے بزرگ جڑے نے انعام والیاں دے انبیاء تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ہن آیت دا ترجمہ نکلیا یا اللہ سانو صدیق اکبر تے عمر بن خطاب دے راہ تے چلائیں ابو بکر صدیق عمر بن خطاب دے راہ تے چلائیں حضور نے فرمایا اقتبو باللذین من بعدی ابی بکر عمر حضور نے فرمایا میرے بعد جڑے دے آن گے تساں انہاں دی پیروی کریا گے جڑے میرے بعد دے آن گے اس حدیث حاسطہ دے اندر آؤ اس حدیث مبارک نے دسیا حضور تو بعد انہاں دے پیاریاں نے آنا سی ہاں حضرت ابو بکر صدیق تے عمر نے تائیں حضور نے فرمایا جڑے میرے بعد دے آن گے انہاں دی پیروی کرا دے اللہ دے بندے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ محفوظ نے قربان جانا آپ نے اللہ نے محفوظ رکھوایا ہر جناب شیطان تو نفسانیت تو آپ محفوظ رہنے اس واسطے آپ دی زبان مبارک وچوں نکلے کلمات جڑے نے وہ ایسے مبارک تے جامے کلمات نے خدا دی قسم مسلمانوں دے واسطے انہاں کلمات تو ود کی تعلیم ہوئے کیونکہ عمر بن خطاب جدوں بولدا ہے پیا سمجھ لے اللہ سونا انہاں دی زبان تے پیا بولدا ہے آپ تو جو فرما آپ جدو خط لکھتے سن آپ جدو خط لکھتے سن اپنے جناب عہدیداراں خط لکھتے سن اپنے ملازماں اپنے گورنراں اپنے فوجی سپاہ سالاراں جدو آپ نے چٹھیاں پاؤنیاں تے آپ نے خط مبارک دے اتوں لکھنا آمین عبداللہ عمر بن خطاب اللہ دے بندے عمر بن خطاب دی طرفوں خط دی ابتدا کردے سن آپ فرما لکھتے سن تے عمر بن اللہ دے بندے عمر بن خطاب دی طرفوں اللہ دے بندے سب کوئی لقب اپنے نال نہیں سن لکھ دے کوئی لقب لکھ دے سن اللہ دا بندہ معلوم ہویا اللہ دے بندے انسان واسطے سب تو وڈا کمال آ بندہ اپنے رب دا بندہ بن جاوے بندہ اپنے رب دا بندہ بن جاوے اے ہی وڈا کمال آ تائی حضرت فاروق اعظم لکھ دے سن من عبداللہ عمر بن الخطاب عمر بن خطاب اللہ دے بندے دی طرف اگے آپ نے پھر اللہ دی تعریف تو بعد اللہ دی تعریف حمد تو بعد نبی پاک سرکار دے درود لکھنا آخر دے اندر بھی درود شریف لکھنا پہلے بھی درود شریف لکھنا کیوں اس واسطے کہ جڑی شاید دو درودوں کے وچکار آ جاوے محفوظ ہو جاندی ہے حفاظت آ جاتی ہے قلعے آ جاتی ہے حصار دے اندر آ جاتی ہے. اگر غور فرماؤ حضرت عمر بن خطاب نے زیادہ تر اپنے خطوں میں لکھنا مفصل جڑے خط ہوں سن انہوں کے اندر پہلا سبق اپنی گورنمنٹ کے عملے نو کی دینا اپنے فرمانا میں ہدایت کرنا وا ظاہر باطن نو اپنے ظاہر باطن نو اپنے خدا تو ڈرا کے رکھا جائے. ہاں جی ظاہر باطن نو اللہ کے حکم کے مطابق رکھا جائے. اللہ تمہیں دینا جی پیا خبردار اللہ کی خلاف ورزی نہ ہونی پاوے اللہ کی نافرمانی نہ ہونی پاوے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے عملے والے خط کے اندر جڑی پہلی گل لکھنی وہ یہ ہونی اللہ تو ڈریا جائے تو اس واسطے انہوں نے پتا سی جی میری گورنمنٹ کے بندے رب تو ڈر دے رہے میرا ڈر انہوں نے نہ بھی ہوا تم سدے رہ گے کیونکہ اصل ڈر رب کا ہے بندے خدا دیا ان چر حکومت سدیاں نہیں چل دیا جنہ چر عملے دے دل میں خالق کا ڈر نہ ہوئے. حضرت عمر فرماندے سن اس دن فرمانی تو بچا جائے یاد رہے فرمایا خدا نے تے فرشتے رکھے دے وہ فرشتے تا ہر حال ہر چال چلن ویختے رہیں گے بے خیال کرنا اس مالک دے انہیں فرشتیاں تا کوئی غلط حساب نہ لکھ دین. یہ بنا بلالا اللہ دے خوف دا ڈر دا سبق حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے عملے والے لکھنا ہے. عملہ تو سہی ہوتے رہتا ہے کیوں اس واسطے جنہ چر رب کا خوف رہتا ہے بندہ ظلم زیادتی بے انصافی نہیں کرتا ستانا کسی نے نہیں کرتا دل آزاری کسی بھی نہیں کرتا. اللہ دیا بندیا اس کے برعکس اج دیا حکومتوں کا بنا دے والا اج کی حکومتوں کی تعلیم تے سبق ہدایات اللہ کی بے خوفی دے اللہ تو بے ڈر ہو جان دے نہ وہ آپ رب تو بے خود با خبر نہیں نہ رب کا آپ نو پتا نہ عملے نو تھلے پتا اتنے بھی کھوتے نے تھلے بھی کھوتے نے کتوں نہ کھوتیا نو پتا لگے کہ اصا کہڑا کام کرنا ہے کس مالک کو جانا ہے اور یہ نہ مراد کالے دل والے بل مان نے انہوں دے چکیاں دے پیر پا جانے انہوں دے دلوں کے اتنے کہ انہوں نے ایک ڈرا بھی یہ خطر پچھلے تو سبق حاصل نہیں ہوتا پچھلے جب گزر گا انہوں نے دلیل کر اللہ سونا سانو اپنے اگے نرم دل بنا کے رکھے. غور کرنا جناب خدا بھی قسم معاشرہ بنائیے اگر سچاندے نے سا عملہ انسان واگ رہے بغیر تو کتے دلے نہ بن جان انہوں واسطے آ میں تین حضرت فاروق اعظم والا سبق سنا اس واسطے کہ انہاں یہودیاں دی نظر انگریزاں پروفیسر پاگلوں تے بدھواں تے شیطاناں دے تے آ ساڈی نظر نبی پاک دے یاراں دے تے آ اساں کملی والے دے یاراں تے سبق لینا انہاں یہودیاں تے لینا او دے یہودی اس ویلے اگ بال کے رکھ دے سن ہن کتھوں سکون دین گے کملی والے دے یاراں تے صدقے جائیے جنہ پوری تعینات دے اندر سکون دے چھڈیا ادھر ویکھ جناب اس سبق پہلا بابیا دی سبق دے اللہ دی ذات دے ڈر ہر نیکی ہر خیر ہر بھلائی دی بلاد حضور خود فرما دے میرا اصل حکمت مخافت فرمایا اکل دا اکل دی بنیاد فرمایا اکل دی جڑ جڑی آ دنائی دی جڑ جڑی آ فرمایا مخافت اللہ دا خوف جنہ رب دا خوف ہوئے گا بندہ ادا وڈا اکل والا ہوئے گا جنا خوف کم ہوئے گا انہیں بہتا دیر چلے گئے اللہ دیا بندے اتنے میں گل کر دیا میرا غور فرماؤ یاد رکھ لو دو گلا کر لگے حدیث پاک دے اندر آئی اگر تسی ویکھنا چاہتے ہو دنیا میرے نال کنا پیار کر دی ہے فرمایا تسی یہ ویکھو اپنے دل دے اندر چھاتی مار کے تو جنا رب نال پیار کرے گا انہیں مخلوق رب بھی تیرے نال پیار کرے گی. رب فرمانا دیا بندے فرمایا نبی پاک سرکار دی حدیث فرمایا اگر کسی ویکھنا ہوئے مخلوق میرے تو کنا ڈر دی ہے فرمایا اپنے دل دے اندر چھاتی مار کے جنہ تو رب کو ڈرے گا انہیں مخلوق تیرے تو ڈر دی ہے. ایسی عجیب گل ہے غور فرماؤ اس واسطے نبی پاک سرکار ساری مخلوق تو وقت رب تو ڈر دے سن اور خدا ہی ہونا بہتی نبی پاک تو ڈر دی ہے فرمانا دیا بندے پہلا ایک خط کا پہلا جناب والا خلاصہ دسیا ہے پہلے جناب چند گلیں دسیا نے میرا غور فرما گیا آپ کی لکھ دینے آپ نے ایک جگہ پہ خط لکھ دیا اپنے عملے اپنے پھر فوجی جڑے فوجی کمانڈر سن انہوں نے آپ سرکار نے لکھ دیا فرمایا خبردار ایسی جگہ دے فوجیاں نہ بھیجنا ایسی جگہ پہ مسلمانوں نہ بھیجنا جتنے شکست کھان کی فکر ہوے جتنے شکست کھان کا خطرہ ہوے جتنے شکست کھان کا ڈر ہوے فرمایا کوئی دستا اتنے نہ بھیجنا جتنے دشمن کی فوج بہت کثیر ہوے اور تمہیں امید نہ ہوگی جتنے کی فرمایا انہیں اس طرح نہ کرا دے فرمایا انہیں چیر فتح مسلمانوں نہیں ہوتی جنہیں چیر انہیں بےگنا فوجیاں یقین نہ ہوئے پورا اعتماد نہ ہوئے اسی جت جاؤں گے فرمایا انہیں چہرے نہیں جتنے اپنے دل دن خالی امید تے نہ رہا ہوئے فرمایا اگر تسی جتنا چاہتے ہو پھر جناب اپنے اندر یقین تے اعتماد پیدا کرے کیونکہ اللہ سونا اپنی فتح تے یقین دے نال اتارے گا اور جتھے تانوں امید ہوے اوتھے نہ بھیجا دے اور جتھے تانوں ایویں فکر جی ہوے شکست کھا لین گے اوتھے وی نہ چلیا جائے اپنی فوج نوں اوتھے نہ لے جایا جائے ہن میں اتھے حضرت فاروق اعظم دے بیان علی شان دی روشنی دے اندر گل کرنا کہ کشمیر دے اندر کشمیر دے بارے وچ انہاں نوں امید ہی نہیں جتن دی یقین تو بڑی دور دی گل ہے پہلے کھلے کھا کھا کے واپس آ جاندے نے تے پھر سمجھ لے یہو جہاں چھیڑ خانیاں دی حضور دی شریعت وچ اجازت ہے جتھے فتح دی یقین اعتماد ہی نہیں میں غور فرما دینا بگے میں عرض کیا کرنا اگلی گل فرمایا دنیا دی ٹھاٹھ باٹھ والے دنیا دی رونق والے نظر نہ کرے دے دنیا دی محبت نوں دل وچ میں آن دے آ اے آپ نے زیادہ تر خط لکھنے جنے خطوط ہونے نا شاید ہی کوئی خط نہ گلاں تو خالی ہوئے ورنہ اے گل وچ ضرور شامل ہوندی سی اپنے افسراں نوں حاکماں نوں اپنے گورنراں نوں لکھنا کہ خبردار دنیا دی ٹھاٹھ باٹھ والے نظر نہ کرے دے پچھلا کول برت پکڑیا گئے جنہیں دنیا چ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ پہ کے ہلاک ہو گئے تسان بھی ہلاک ہو جانا ہے اور عجیب گل ہے تعلیم اس ویچ برعکس کنے حضرت فاروق اعظم جنہ کی زبان پہ حق بول دے وہ یہ پہ لکھتے ہیں اپنے اللہ والے کہ تسان نے دنیا کی رونق اور دنیا کی محبت والے نہیں جانا آخرت کی محبت رکھنی ہے اور اتنے سبق ہی سارے عملے میں پہلے پڑھا جانا سکول چ کہ دلیا جی دنیا ہے تو بندہ جی دنیا نہیں تو بندہ ہی نہیں جی دنیا تیرے کو بندہ مال دار سرمایہ دار ہوئے گا تو بھی انسان ہے جو نہیں ہوئے گا تو انسان ہی نہیں پھر مان لگ دس کہ یہ سبق میرا پہلے بیان کیتا ہے یہ ہے اسلامی تعلیمات کا سبق یہ ہے میرے مصطفیٰ کا سبق جڑا حضرت فاروق اعظم نے حضور نے پڑھایا اور حضرت فاروق اعظم نے اپنی گورنمنٹ کے عملے میں پڑھایا اگر ویسا اپنے لکھا فرمایا ارباں دے واسطے فقر و فاقہ مناسب سی تاکہ اپنے مالک تو ڈردے رہیں گے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب ویکھیا کہ عربی جب مالک غنیمت میں کول آ گیا تو بکھر گئے کم انہوں نے کئی شرح کے خلاف ہو گئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے کاش عرب والے اوی غریب تے فاقہ والے رہیں گے اوی فاقے والے رہیں گے جیسے مصطفیٰ دے صحابہ رہیں گے سر فرمایا انہوں نے اللہ کا خوف قائم رہنا سی جی جی دولت ہے پیسہ یہاں کے کول آ گیا ہے یہ اپنے رب نو بھول گئے میرا غور فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار بھی تعلیمات جناب والا خلاصہ پیش کیا خطوط کے خلاصہ پیش کیا ہوں اگے چلنے میرا غور فرماؤ آپ نے دسیا آپ نے ایک خط نمبر لکھا کہ اسلامی حکومت کا جڑا سربراہ ہے یعنی اسلامی بادشاہ کہڑیاں سفتوں والا ہونا چاہیے اسلامی حکومت کا سربراہ کہڑیاں سفتوں والا ہوگا کیا بہتے ایم اے کیتے ہو بہتر ایک راہ ہوئے یہودیاں دا کیا پنٹ چلی کس کے پہنتا ہو کیا داری مچھ بول کے تے گونڈو وانگو یوں بنا لگتا ہو کیا ہی گل ہے آہی دسنا ہے تے فاروق اعظم دی روشنی وچ واہ کیا سے شہن شاہ نو چھڈ کے تے لوکی کنے کنے کھلا رہے ہیں پا گیا نے جا او بندے نو چھڈ کے تے ڈنگرے دے پیچھے پے رہے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے علامہ اقبال قلندر لاہور بولے میرا غور فرما اللہ دیا بندے انسانوں چھڈ کے دنگر کے پیچھے جان والی قوم میں میرا گل انہیں پاکوں بھی پیک کرنا جڑے پاک انسان سن جنہیں انسان دنیا دنگر آخیا جا رہا میرا غور فرما دیا غور فرما حضرت نے فرمایا فرمایا بادشاہ یہ ہونا چاہیے جی سوچ تے تدبیر پکی ہو جتھے دین اسلام کی سوچ ہوے اتے ڈٹ جائے اتے اڑ جائے اتوں کبھی پیر نہ ہٹا لے ذرا غور فرماؤ اگے آپ نے فرمایا تو جناب الفرائض کی انجام دہی دے اندر ذرا غفلت نہ کرے اللہ دے فرض جڑے نے انہاں نوں پورے کرنے دے اندر ذرا جنی غفلت تو کم نہ ہوے اے جناب دوجی صفت حضرت فاروق اعظم نے قربان جاواں جناب بادشاہ دی دسی اور تیجی صفت اے دسی فرمایا جڑا چال چلن طور طریقے لوکاں دی نظر دے اندر بے داغ ہوے لوکاں دی نظر بندر دا چال چلن بے داغ ہوے اودے تے جناب والا برائیاں دا دھبا نہ لگا ہوے اودے تے جناب لٹ کھسڑ جھوٹ بدماشی دا دھبا نہ لگا ہوے کہ فرمایا اور جدے دل دے اندر اپنی رایا دے بارے کینا نہ ہوے حسد نہ ہوے اور اگے فرمایا صحیح بات حق دی کرن دے اندر کسے ملامت کرن والے تو نہ ڈردا ہوے شاہ فرمایا آخری صفت دسی بھائی ہاتھ گل کرنے دے اندر کسے ملامتی دی ملامت دا خطرہ پاوے دنیا آخے پہ دے مرضی آخے پر ہاتھ گل منہ چ کر دے فرمایا یہ بادشاہ ہونا چاہیے ہاں جی اس واسطے حضرت فاروق اعظم خود ان صفتوں کا مجسمہ سن اور اگے سفتیں دسیاں اور جناب ایتھے جناب تدبیر انہاں دی وہ آندے نے اپنی محکم تدبیر ہوے سوچ ہی مضبوط ہوے اپنی توجہ اور ایتھے اپنی سوچ ہی نہیں سوچ ہی انگریز دی جیسے کمپیوٹر دا بٹن دبائیے یا ریموٹ کنٹرول دا بٹن دبائیے تو جیسے دی چاہیے فلم لا لئیے خدا وحدہ لا شریک دی قسم منبر رسول تے بیٹھ کے پیا گل عرض کرنا اے تہاڈی گورنمنٹ دا ذہن دل دماغ ایک گندی سکرین ہے اور انہاں دا بٹن یہودیاں دے ہتھے تے جیسے بٹن دبا دین اوویں دی فلم انہاں دا دل دماغ تے چل جاندی ہے اے شیطانو بادشاہ ایلی نہیں کہندے مسلماناں دا بادشاہ ہوندا ہے جیسے دل دماغ دے اندر جو سوچ چلے خدا دی طرف آوے یا مصطفیٰ دی طرف آوے آج جی بیان آئے پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین انہیں لکھے آئے انہیں دیکھ بھئی بندہ آواز اخبار کا بیان ہے انہیں آتھا مغرب نواز مسلم حکومتوں نے اپنے نبی امریکہ کے اسلام مخالف نقطہ نظر کو تقویت پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے مصر الجزائر ترکی اردن سعودی عرب اور پاکستان کے سربراہان امریکی قیادت کو مغرب کو درپیش بنیاد پرست اسلام کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں ساتھ ہی اس خطرے کو دبانے اور محدود رکھنے میں اپنے کردار کی اہمیت بھی بتاتے رہتے ہیں یہ مطلب پنجابی سے بنتا ہے کہ جنے جڑے سعودی عرب والے اردن والے مصر والے الجزائر والے تو پاکستان والے تو دیگر کئی مسلمان نام نہاد ملکوں والے جڑے نے وہ حکمران وہ امریکہ نو اسلام کے خطرے تو ہر وقت آگاہ رکھنے واسطے بے چین رہتے ہیں بھی کدھر امریکہ کے خلاف کوئی اسلام نہ اٹھے اسلام کی کوئی آواز نہ اٹھے اسلام کا کوئی ہاتھ انہوں کی گردن گربان تک نہ پہنچے یہ پریشان رہتے ہیں وہ جڑا اسلام کے خلاف اینا گندا ذہن رکھتا ہوے وہ کافر تو ہو سکتا مسلمان یہ بات لیت سے جنہوں خیالات ہی یہودیاں دے حق چ اور اسلام دے خلاف ہونے حضرت فاروق اعظم نے دسیا فرمایا اپنے بیلیاں نوں فرمایا اسلام دی بادشاہی یہو جہے بندے نوں چاہیے اسلام دی بادشاہی واسطے یہو جہا بندہ چاہیے مبارک جو دیکھنا دے والا دل دماغ دے اندر قربان جاواں حق گئی ایسی بھری ہوے کہ جدوں بھی گل کرے حق دی کسے تو ڈرے نہیں کسے تو جھکے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے قربان جانا اپنا شعار ساری زندگی یہ رکھا ہے حق آخیا ہے حق کیتا ہے حق نو پھیلایا اس گل والے اتفاق نہیں میں فاروق اعظم سرکار دی روشنی اچھی جناب دے سامنے گل کر رہا ہوں میرا غور فرما اگے آپ نے فرمایا کہ فوجی سردار کیوں ہونا چاہیے فوج کا سپہ سالار کیوں ہونا چاہیے اگر ویسا اپنے فرمایا جڑا فوج کا بادشاہ ہے فوج کا سالار سردار وڈیرا فوج لو ان کی سفتوں والا ہونا چاہیے فرمایا کہ بہادر ہو بہادر آخ دے بہادر آتے ہیں جڑا آپ تو ماڑے نو معاف کر دے آپ تو تکڑے نو حق پا دے انہوں بہادر نہیں آتے بزدل دیے نشانیاں آپ تو ماڑے نو ویچے تو مٹھا رکھ لو تو جناب ڈنڈیاں پیسنے لگ پے آخے میں کچا کھا جاؤں گا میں اجی کر دیا گا انہوں بزدل تو چوہا آخیا جا رہا ہے آپ تو تگڑے نو ویچ کے سلام کرے آپ تو ماڑے نو ویچ کے لکھ جائے آپ تو ماڑے نو ویچ کے تو گسا چڑھ جائے انہوں تگڑا انہوں بہادر نہیں آتے بہادر آخری نہیں آپ تو ماڑے نو ویچ کے معاف کر دے آپ تو تکڑے نو سچی گل کر دے قربان جائیے اگر فرما دینا بے یہ بہادر کی نشانی ہے یہ شجاع کی نشانی ہے بہادری والے بندے کی بہادر کی نشانی دسی گئی ہے جڑا آپ تو تگڑے نو حق کہہ دے انہوں بہادر آخیا جاتا ہے یہ بزدل نے یہ جنرل گڑے نے یہ بزدل نے کمانڈر کور کمانڈر بزدل نے تو چوہے نے قوم بچاری ماری ہے یہاں پر پانچ لاکھ سو گیا نال ایٹم بن پایا نال اصلا پیا ہے ہاں جی پھر اپنی قوم دے واسطے نے سارا بنا کے رکھے آئی تو غلطی وچ پیا تو سمجھ میں انڈیا واسطے بنیا اے یہ بنیا امریکہ واسطے نہ یہ بنیا تیرے میرے واسطے یہ بنا کے رکھا دہشت پاؤن واسطے بڑے بڑے دہشت گرد ہوئی فسادی ہوئی انہیں دہشت پاؤن واسطے سارا کچھ رکھا ہے تاکہ قوم نو جنا دے والے جب انہوں نے مکان پہن کی واری آئے اچھا ایک دن آپ اپنا کلاشر کوف والے بندے نال لا دیں گے پھر قوم بچاری کلاشر کوف تم ڈر کے کندھوں کے نال لگ جائے گی پھر اچھے جنہیں جنہیں مکان تھا دیا گے دکانیں جنہیں مرضی تھا دیا گے جنہیں مرضی پیسے لا دیا گے جنہیں مرضی بندے پھر کے اندر کر دیا گے وہ خدا دے بندے چوہے ہوتے نہیں بزدل ہوتے ہیں نام رابطہ کی پتا چنیا بہادری شہر سے بس دستے اتنے کئی بیٹھے ہونے لکھنے والے اتنے کئی بغیرت بیٹھے ہونے لکھنے والے میں انہیں بغیرتا نہیں آنا میرا غلط بھی گلی کھائے میری گل تو لکھ کے لا دو انہوں نے دو سر انہوں نے آخو کہ میرے بھی سر پھرا سر پھرا انہوں نے نظر انہوں نے نظر سر پھرا تاری نظر قوم فوجی سر پھرے اپنے آپ ہی قوم آئی ہے جی فوجی جڑے ہوتے ہیں سر پھرے فرمایا دے وقت تبع ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه. قرآن فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تو انہوں نے ہٹنا جڑا بے وقوف ہوگا سیانا ابراہیم دے طریقے تو نہیں ہٹ سکتا. ایک جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طور طریقے مصطفیٰ دیا سنتا ہوں میں غور فرما جناب آپ نے فرمایا دوسری صفت دے اندر دانا ہونا چاہیے غور فرما جناب آپ نے فرمایا دوسری صفت دے اندر دانا ہونا چاہیے تو سارے حکمرانوں دے فوجیاں دے اندر ایک قطرہ بھی خدا دا خوف نہیں ایک قطرہ خدا دا خوف نہیں ایک قطرہ خدا نہیں یاد نہیں کیویں ہوے جب سبق کی کافر دا پڑھا ہے رب سونے دے سبق پڑھے ہوندے ضرور حضرت فاروق اعظم نوں خوف ہوندا فرمان جانا اگے فرمایا ماہر جنگ دے اگے خدا تر سوت دے فرمایا فرمایا مالک تے مالک اپنے تے ڈردے رہ جائے اگے سرکار نے فرمایا خدا اوہی کھایا جے جڑی عام فوجی کھاندے نے افسران نے فرمایا فرمایا خدا اوہ کھانی ہے جڑی عام فوجی کھاندے نے میں تسی چنگے پتران تے لگ جاؤ تے جڑے مرے مارے دے بچارے فوجی انہوں نے جڑا مارے پتران تے رکھونا جے اوہ کھاندے نے اوہی خدا تساں کھانی ہے فرق نہیں رکھنا اور اتنے تو ٹھیک پٹھا ہی کام ہوا پہ ہے جہاں بچارا دن فوجی بنیا کھڑا ہے ہاں جی وہ جناب روپیہ 3000 تو 4000 تنخواہ ہاں جی پہنوں کا ٹکر پورا ہوگا تو پہنے نہ ہوگا تو جہاں جمل ہے جناب کی 5 لاکھ روپیہ تنخواہ تو کوٹیاں 5 کنالوں دیا تو جناب گڈیاں وکری تو سواریاں انہوں نے وکری تو حساب کتاب موتر 10 میں رکھے ہوئے ہاں جی یہ ساری بدماشی یہ بدماش ہے عیاش ہے عیاش بدماش چلے وہ فوج 10 سالار نہیں بن سکتا سپاہ سالار فوج دے ہوئے جدھر اندر رب کا خوف بھی ہوگا اور مستفا بھی ساتھ بھی ہوگا صاحب جی ہزور بے صحابہ والی ہو ڈٹ کے کہنا سبحان اللہ ادھر دیکھنا دیا بندے جو فرما گیا فرما دے سر فرمایا مقدمے اور مثال قرآن کی روح سے حل کروانا مقدمے پہ فیصلہ فرمایا قرآن دی روح نال حل کرنے گے اگر قرآن میں حل نہ مل سکے اگر قرآن دے اندر تانوں نہ مسئلہ ملے پھر مصطفیٰ دی سنت والا ویکھنا ہے فرمایا اگر مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم فرما رہے نے فرمایا پہلے تے نبی مقدمہ والے پہلے قرآن کھولیا جاوے ملے تو فرمایا پھر حضرت ابو بکر صدیق دے فیصلے مصطفیٰ دے اندر نہیں ملے پھر صدیق اکبر دے فیصلے میں ویکھیا جائے کیونکہ مصطفیٰ دا جانشین سی صداقت دا علمبردار سی پردھان جائیے غور فرمائی اور اگر آپ نے فرمایا اگر حضرت ابو بکر صدیق دے فیصلے میں چلی چاہیے مسئلہ نہ ملے مقدمہ حل نہ ہوئے پھر فرمایا تسان میرے والے رجوع کرا دے یا آپس دے اندر جڑے چاہتے بڑے بڑے عالم انہوں کٹھے ہو جائیں پھر انہوں نے جتنے سوچ چک جائے گی وہی حق تے ثواب ہوے گا. اگے سنو اور اگے فرمایا رعایا لئی وہی پسند کرنا ہے جڑا اپنے لئی پسند کر دے گے. سبق ویکھو مسلمانوں نے یہودیاں نے آخیا اگریزاں لکھیا جو 10 عمر بن خطاب نے ہور مل جاندے تے پوری دنیا ہی لا جانی سی پوری دنیا انہیں فتح کر لینی سی جو 10 ہور مل جاندے تو اندازہ لگا آپ کی حکومت جیڑی ہے 10 دے کئی مہینے رہی ہے انہیں عرصے دے اس 10 دی مدت اندر ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن دے اندر فاروق اعظم دی فوج نے کسے کافروں دے ملک تے اسلام واسطے حملہ نہ کیتا ہوئے. کن عرصہ 10 کوئی دن خالی نہیں گیا جس دن دفتر ساری چاون کی فوج نے حملہ نہ کیتا ہوئے اور اتنے 50 ہو گئے 53 ہو گئے کوئی دن یہ جہاں نہیں گیا کوئی دن یہ جہاں نہیں آیا جس دن اس فوج نے کسی کافر دے ہاتھ ہاتھ تک آئے گا جب پا بھی کھلوتے ہیں نا تو میرے خسرا بھی کھلے دن پہ خسرا بھی آدر مدان تمہیں کی کرنا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما نے گلستان شریف فرمایا خسرے با مسلمانوں کی فوج لین گئی سی خسرے کے ہاتھ چ آ گئے بندوق بھج کے اگیں گئے تو جب سامنے آیا نا تو پرلے نے کی نا گولی سدھی بندوق سب چاہ ہال والے ویسے نا کی کرنا فرمایا خسرے کے ہاتھ دلیر ہے تو خسرا دلیر نہیں بنتا خسرا وہ ہے جو خسرے نے انہوں نے کتنے اگلے وہ ہاتھ میں ہاتھ پائے نہیں گئے تو خسرے میں دیکھتا ہے لیکن قربان جانا لے گور فرماؤ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا جڑا دل اپنے لئی پسند کر دے گے وہی اپنی عوام لئی پسند کرے گے تو جب یہ فرمایا تسی اپنے اندر صفت پیدا کرو گے سمجھ لینا تہاڈے اندر ساری عقل رب نے اکٹھی کر دیتی ہے ادھر حضرت کتاب فرما نے اللہ نے حضرت واحد بن منبہ فرما نے میں 70 کتاب آسمانی کا مطالعہ کیا ہر کتاب سے لکھا سی کہ اللہ سونے نے جب عقل پیدا کیتا ہے عقل رب نے پیدا کیتا ہے تو عقل دے ایک ریت دے ذرے برابر ساری خدائی عقل بند دیتی ہے باقی ساری مصطفیٰ نے عطا کر دیتی ہے دنیا دے بندے پھر گل کر تاجر سے ہر کچھ بندے بنے ہیں انہوں نے ریت دے کتے بھی عقل ملی ہوں تو انہوں کی اقل کا کون اندازہ لا دے ساری اکڑی بب لے پاؤ فرما دیتی انہوں نے اقل حضرت سارے تعدم بتائی غیر فرمانا دیا بندے اگے آپ سرکار نے فرمایا فوجیاں دے نام آپ نے اس سپاہ سرارا دے نام فوجیاں دے نام آپ سرکار نے خط مبارک لکھا دے کی لکھنے نے پیدا غور فرماؤ آپ نے فرمایا گناہ تو بچتے رہے آج کیونکہ فوجی دشمن کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جنہ فوج نو اپنے گناہ تو نقصان پہنچتا ہے سمجھ لگا فرمایا گناہ تو بچتے رہے آج فوجی کیونکہ دشمن اتنی تباہی نہیں کرتا جنہ تباہی فوج دے اپنے گناہ کرتے ہیں رب فرمایا مسلمانوں کی فتح کا راہ گیا کہ دشمن انہوں کا گناہ بچ گزرا ہوتا ہے یہ گناہ تو پا چلتے ہیں ساری چاہن کے بول سن مسلمانوں کی فتح کا راہ جو بچے کہ دشمن گناہ کی پلیتی تو کمزور بچ گزرا ہے انہوں کے کول گناہ تو بچن کی طاقت ہے گناہ تو بچ کے یہ روحانیت کا زور رکھتے ہیں یہ اصل وجہ ہے جس وجہ سے مسلمان کافروں کے اگے فتح حاصل کرتے ہیں تو کافر شکست کرتے ہیں اور خدا کی قسم سارے خیال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان دی روشنی کے اندر دیکھا دشمن اے ساری فوج میں کیبل دشا ڈانس پودا شرابا زمانہ ظلم رپ خسپ دہشت گردی فساد ہٹا کے اس حد تک کہ میں ثابت کر دوں کراچی کے اندر جتنے مظالم ہو رہے فوج باقاعدہ ظالموں کی سرپرستی کر دیے میں شرحد پیش کر دینا آئی ایس آئی اے ایجنسی ادار دی ایل ایس آئی یہ بولتے مرکا چلے اور اے پھر اگے فوج بولتے سرا رہے ہٹا کے کوئی کمانڈروں کی سرپرستی کے اندر آصف زرداری فلانا بدماش فلانا بدماش اگے منتھلیاں تے تپے وصول کر دے نال فوجی اگے راہ صاف کر دے پچھے تی تی ڈاکو جاندے نے بگوڈیئر صاحب راہ صاف کر دینے گے تاکہ کوئی انہوں نے راہ وچ رکاوٹ نہ بنے پھر پنچے جا کے تو جناب 50 لاکھ لٹ لیا ایک کروڑ لیا پھر ونڈ لیا ادھر ڈاکوں میں لگ گیا ادھر جناب سیاسی ڈاکو ایم کو ایم دا سربراہ اے حقیقی اے سپاہ صحابہ اے فلانی یہاں نے پھر دیتے گئے اور عجیب مزے کی گل سنو کہ ادھر جب دونوں پارٹیاں اتنے آپس امن کر لے تو فوج بندے توڑ کے تو پھر کی کر دی فوج بندے توڑ کے تو اپنے انہوں نے 4-7 بندے مرا دیتے 5-4 جب بندے مر گئے تو باہر مار کے تو نعرہ مار دیتا مخالف پارٹی دینا مخالف پارٹی نے نعرہ مار دیتا تاکہ انہوں نے یہ سمجھ آ جائے کہ سارے بندے تو ہی مار گئے اٹھ کے تو انہیں لڑائی شروع کر دیتی اور بہت اللہ شریف بھی قسم ہے کوئی شیعہ بندے نہیں مار دے کوئی سکھا بندے نہیں مار دے اگر بندے مار دیں گے تو کیا بھی فوج مار دیجیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار نے فرمایا سی فرمایا اگر معصیت اور گناہ تو بچتے رہو گے تو پھر تو تمہیں فتح ملے گی تو جو گناہ تو نہ بچے تو پھر فتح کافروں کی ہوگی تو ابھی میں شراب پیش کر دوں گا ہر یاد رکھنا ڈیفینس والا واقعہ جتنے بھی ہو اکھان بند کر لیا کرو فوج دے ہاتھ چرخیا کرو انہوں تو سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں گے انہوں کے اولادا نے امریکہ کی طرف اتنے بڑا مکان بلڈنگ کوٹیاں تعلیم کے خرچے عیاشیاں سارے پیسے دولت ملی اس واسطے انہوں نے اتنے اگ بال کے رکھی ہوئی ہے امریکہ دے اچھے دے اللہ دیا بندے ادھر دیکھ فاروق اعظم نے فرمایا کہ دشمن کی فتح اس گل کے اندر ہے کہ دشمن جب تسی گناہ کرو گے اس لیے دشمن چل جائے گا دشمن الحق کو لنگتے کو لال مرو جنہیں چر کلمہ دلوں نہ اٹھے کلمے دے مطابق عمل نہ کیتا جائے انہیں چر اللہ دین باد آؤں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا میں جنی فوج ہے جنہ چر مدد رب والو نہ آوے انہ چر فوج جت نہیں سکتی اللہ دی مدد وار ہی جت سکتی ہے انہیں منافقہ نے کلمہ تو نہیں چھڑنا میں نے کلمہ چھڑنا سبھی تو چھڑا ایک طرح چھڑا اندروں چھڑا ہے باہر کلمہ پہ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں لگی گل کی لیکن اس کلمے نال جڑا کلمے نال ایڈا دا چھڑیا جائے نا اینی منافقت کیتی جائے کہ کم ہر وقت کلمے کے خلاف ذہن سوچے کلمے والے مسلمانوں کے خلاف ذہن سوچے تو ان کلمہ فائدہ تو منافق سلطان بھائی ہم تلاؤ کی گل سنا لیں گے بولیے ہمیں ہم دونوں کا سوچ سنا سلطان بھائی فرماتے ہیں بے زبانی کلمہ اے ہری کوئی پڑھدا زبانی اے زبانی کلمہ پڑھنے والے منافق نبی پاک دی امت نال دا کھڑ دے حضور دی امت دی بربادی منافق دے تھون دی ہے یہاں دیکھ لے رب دے بندے جڑی قوم منافق نو پچھان جاوے اپنے آس تین دے سپ نو پچھان جاوے او قوم مار نہیں کھا سکدی زید بانی کلمہ اے ہری کوئی بڑھدا اتے دل دا پڑھدا کوئی نعمتوں تو دور ہوا جو مصیبتوں تو دور ہوا ماشاءاللہ فرمایا جب مصیبت دور لس گیا اسی طرح دنیا دیا محنت سے دور لسو کوشش کرو کہ نہیں ساڈے کو لے آؤ تاکہ تسا سیدھے راہ تے راہ جاؤ تو اگلے جہان پھر محنت دے واسیاں اپنی کرو اے بانی اے فانی اے چادر کے جہان کی محنت تمہیں پوکھے رکھنا پا دے اس واسطے فرمایا جن مصیبت تو نسدو انہیں محنت تو نسوا دو کون فرما رہے ہیں بولو تو صحیح کرا سارے قیادم فرما رہے ہیں جنہیں حق دے باطل دے درمیان فرق کر دتا اے ساری قیادم فرمایا جے مت کوئی بھی نسوا دے جن مصیبت تو نسدو اور پیشوا انہوں نے بنایا جے جنہ دی طلب دنیا دی ختم ہو گئی ہوگی اور صرف اور صرف محلہ دے طلبگار ہیں اور ایتھے تو کہانی ہوتی ایتھے ہم سربراہ بھی ہوئے ایتھے تو مقتدہ تو پیشوائی انہوں نے منیا جاندا ہے جنہ دی دنیا دی ہر نعمت بنا دا کبلا کعبہ ہے سائنس دانا میں پیشوا منیا جاندا ہے بلکہ پہچان دنے گا ساڈے پلیتا نے کٹھے ہو کے تو ایک میٹنگ کی تھی اس کفرآباد ہے تمہیں اسلام آباد آدھے میں انہیں کفرآباد آنا اسلام آباد کا کی نام ہے بولو نا بڑا کفرآباد اسلام آباد یہ آخیا جا رہا جب اسلام آباد ہو جب بلے آباد ہونے نا بلے انہیں اسلام آباد نہیں آخیا جا رہا بغیرت جتنے آباد ہو نہیں اس بلا بنا اسلام آباد نہیں اسلام آباد وہ بنے جتنے مستفا کا قرآن آباد ہو جتنے مسلمان آباد ہو جتنے رنڈی کھتری تو پڑے ہونے میں اسلام آباد کرنا بنا دیا بڑی چڑیاں پائی پھر بنا اسلام آباد وہ تو یہی گل ہے جی بینک بنا مسلم کمرشل بینک نہ ادھر بینک دے ادھر مسلم کیسی ہم گل ہے وہ بینک بنا مسلم کیوں ہو گیا چاہیے بھی سی کافر بینک کافر کمرشل بینک آخنا چاہیے مسلم کمرشل بینک سود جیسی لانت میں چلے تو نہ ادھر رکھے مسلم کمرشل بینک وہ تو میں کھتری بنا گلام ہے مگر رکھنے والی گل ہے غور کرنا اتنا پیش رہا انہیں میٹنگ کی انہیں آخیا بھی جڑا نا دینی مدرسے جڑے ہیں انہوں نے اندر سیاسی تعلیم ضروری کرنی چاہیے اور اصل چاہتے ہیں بھی اسلامی معاشرہ ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا اسلامی معاشرہ بڑے انگریزی تعلیم ہوگی سیاسی تعلیم ہوگی تاکہ معاشرہ اسلامی بن جائے تاکہ معاشرہ اسلامی بن جائے بولیے اسلامی معاشرہ سکول بن جائے دیکھنا ہوگا تو ماڈل ٹاؤن والے تارک چلے گئے اور ماڈل ٹاؤن نہیں وہ بے تارک کے چلے گئے تو ہمیں اسلامی معاشرے دیا ایم جناب چند جناب نشانیاں تو چند مثالیں نظر آؤ گیا کہ گوڈ ایک منڈے منڈے نے کڑی پائی ہونی ہے کڑی نے منڈا پایا ہونا تو اتنے جناب 10-11 بجے تک سکول دے کالج دیا کتابوں کے تبادلے خیالات ہو رہے ہوں گے برقے پرتا رہے ہوں گے نئے تو نو برقے پرتا پرتا کے مدرسے میرے کو لگے بھائی ایک سید آیا میں کیا سید جی یہ دسو یزید دے پیچھے چلن والا یزید دے حکم تے چلن والا یزید دی فیض نال رہ جان والا سید رہ سکتا ہے کہنے لگا نہیں وہ تو یزید نال رہ گیا تو میرے حسین کتنے رہا میں کیا شادی جی یزید نال لے تو حسین نہیں لگتا تو جڑا انگریز نال رہے ایسا نہیں رہ جانا یزید تو پھر بھی مسلمان سی کلمہ دو سی ہاں جی وہ کفر دے تے علماء دے اتفاق نہیں فاسق فاجر ہون دے بندے میں کہا کہ یزید نو منن والا سید حسین نہیں رہندا تو پھر انگریز نو منن والے دے کندے نکل چکے ہیں پھر سمجھیا رت پتا ہے بس سمجھیا دے خدا دی قسم اے دروک میں یہ کر رہا حضرت سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے منصوبہ فرامین اور تاہیر عبد مطابق یہود و نصارا دی تعلیم میں جڑا داخل کرے گا آپ دی تعلیم کے مطابق وہ اسلام نال رابطہ نہیں انہاں کی چاہتے ہیں جو سکول والے اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسان تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ چور جب جانا نا مرغی فڑن واسطے تو منکے نو آٹا لا لیندا ہے پچھوں ڈوری بن لیندا ہے منکا سٹ دیندا مرغی سٹ منہ وچ پاندی ہے تے جا کے تے گلے وچ پھس جاندا ہے نہ ایتھے پردا نہ باہر نکلدا ہے او نہ بولن جو بھی نہ کہیں کہیں کرن جو بھی بسایا نے پچھوں پتہ لگدا ہے میرے نال بڑا کی ہے او آرام نال ڈوری کھٹدا کھٹدا کھٹدا کچھ ماردا تے رہ پاندا ہے اے رب دے بندے سکول وچ یہودی نے منکا سٹائی اُتے آٹا لائی شیخ دا آٹا لائی انگریزی تعلیم دے نال نوکریاں دا اے آٹا نوکری دا لائی ملازمت دا ادھر منکے دی ڈوری اپنے ہتھ وچ رکھی سی اے جدوں منکا ایتھے آندا ہے پھر کلمہ نکلنا بند ہو جاندا ہے پھر فریاد رب دل اٹھ نہیں سکدی رب دا رہ ہوے تے فریاد کرو قوم خدا رسول دا رہ ہوے تے فریاد کرو پھر پھٹ گیا ای بھی تفسیر کیتی اقبال نے کہ گلا تے گھونٹ گیا اہل مدرسہ نے تیرا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ خدا دا بچا پھر ہٹ گئی بند میں نہیں دیکھا ملوانا ہوے تے تنخواہ خار گورنمنٹ دا تے پھر ہاتھ پلدا ہے میں تے لگا نہیں میں تے یار تندرا انا تے ہوے قانون دے خلاف میں تے فائدہ تے لگا دے میرے بچے پر کرے میرے کسے پر کرے میں نے اپنے ادھر بھا دتا تے نے اللہ نے فوجی نے پوچھا ڈنگ دتا او بنا دے تے او بنا اپنا سارا تے تفریح تے کاندا دا ہیں تے تے مرائے نہیں تے فوجی نہیں تے میں نے پوچھا تے مارے تے دے لے دی پھر اتھے نہ دے تے تے ہاتھ دے ڈال کر دے دے تے ہاتھ دے ڈال کر دے میں تے ہتا کھا دے لے دے ائی سی تے اپنا دے دے جاندا میں تے ڈال پھس جاندا تے تے میں نہیں دے رہی تے نہیں بے پیسے ہاتھ دے اراد بلند کرنے دی خاطر پہلا آداب ہونا پڑتا ہے میں نے الحمدللہ کسی دی لالچ نہیں تاں کر کے گل نکل دی خوف نہیں مینوں تاں کر کے گل نکل دی میرا گلا کسی نہیں دیکھ پیا میں کوئی مرکا نہیں دیکھا تھا وہ مرکا کھاندا ہوندا تے گل نہیں نکل سکدی میری تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے چار مہینے نے فرمایا او ایک بھجن نال بنا لیا بڑا سردار سی بھجن نال بنایا آپ نے پتہ لگا فرمایا اور نال دا دیر گیٹ لا دتا اندر بندا سی آپ نے فرمایا میں پتہ لگا نال بنایا یہ نال تیرے بہن کرنی ہلاکت تے بربادی دا نال بنایا ہن اے دے ابے حصے تے رہنے ابے وچ نہیں رہنا جڑا دے پھاٹک لائے نے گیٹ اینوں چک دے تاکہ اللہ دی مخلوق تیرے کول حق لین آوے تے دروازہ نہ کھٹکانا پڑے ہائے ہائے او نے سورا دے بھوئے دے موٹے تاڑے دے موٹے کھنے نہیں دے ساری دہاڑی کھڑے کھڑے کے بندہ مر کے پچھا دے دے نہ نکل دا انہاں دا ہیں انہاں دے لاٹریناں دے دروازے دے موٹے نے تے باہر کھٹا کیو گے ساری دہاڑی نے فرمایا محل ہلاکت دا بنا لئی ہلاکت دے بربادی دا نال بنا لئی اے بندہ نہیں بنا ایک پاسے رہنا فرمایا تے پھاٹک نہیں لاونا قربان جاواں اے تے فرق کر میں فرمایا تاکہ تھری بجے بنا لئی او تیرے رکاوٹ نہ پیدا ہوے باراں دے جاندے غریباں توں سن لئی تری فرمایا تے دے تے دے تے دے فیصلے کرن واسطے آ جاوے فرمایا دوواں والے برابر ویکھنا ہے مت ایک والے پیار دی نظر ویکھن تے دوواں والے اکھی نظر ویکھن ہے جی نہیں نہیں بلکہ دوواں والے برابر ویکھنا ہے اور بنا والا دوویں نوں برابر دے انصاف دینا ہے انصاف بنا والا برابر بٹھا کے دینا ہے ایں جان دی سنت ہے حق انصاف تامل دے خدا دے بندے ایتھے بنا دے سنت والے ایتھے سپریم کورٹ دے اندر بنا دے اگر تسی دعوی دائر کرن واسطے جاوے اپیل کرن واسطے جاوے تے 40000 روپے چاہیے اے دینا دے کے اپنی فریاد سنانے واسطے اینا پیسہ چاہیے سمجھ لے میں بدر ظلم تے نہیں سکدا انصاف یار فریاد سنن اسلام دے اندر کوئی وکیل نہیں کیتا جاندا ماشاءاللہ تے باہر نہیں پھر دیندے کالے باہر وکالت باہر انہاں دا تار مننا تے اے تار پورے اسلام وچ نہیں ہوندے اسلام وچ قاضی بیٹھے ہوئے سیدھا لگا جا انہاں دا بڑی آ بیلے میری ماشاءاللہ بلکہ ادھر بیٹھ ایک جرنیل نے ایک غریب دے بندے نو تھپڑ مار دتے ایک دتا کسے گل پیچھے سیدا اتھے چلے فاروق اعظم دے کول سیدا چلے فاروق اعظم دے کول اپنا کرتا لایا سی لا کے حضرت فاروق اعظم دے نوں تماریا اون لگا کہ لٹری دے نہیں انصاف نہیں دینے کدا کھڑی تھا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تو میرے منہ تے مار دتے کپڑا مار دتے فرمایا میں سے رام نہیں کراں گا کہ میں پھر تینوں بدلہ نہ لے تے ہاں پھر فرمایا نہیں بچنا رام اخیر جناب انہوں حق دلوایا اور آپ نے خط جڑے جانے سن انہوں نے ایک مبارک خط بھی سی جڑا آپ نے دریا نیل لکھا سا نیل دریا والے لکھا لوگوں نے آن کے نظر والے آخر کہنے لگے جی دریا نیل ہر سال بندہ لینا ہے تردا ہے آپ نے پتہ لگا اپنے چٹھی لکھی فرمایا دریاں جو تے چلے رکھ دے حکم نال پھر اپنے آپ چل پے جو رب دے حکم نال نہیں چلنا ہے پھر اکل بند ہو جا سانو تیری لوڑ نہیں فرمایا چٹھی لا دے تو دریا چھٹ دینا سدکے جانا کہڑے بدبخت قوم ہے جی آپ سائنسدانوں نے پچھلے رات ترقی کی ہے ایمان نال دس جنہیں بھی بولی کے ختم دریا سمجھ لینا ہے کہڑا سائنسدان کریمی کا پتر ڈاکٹر کبیری خان ہے کبیری نکیری وہ ٹوٹو میٹو ٹوٹو سارے جناب سارے سور سانی انہوں نے لکھے بند کرا دے ترقی چٹھی لکھی نے پھر آپ رب کا استعمال کرنے میں تو بند کرا چلے سنو کتنے سٹی لوگ کہتے ہیں اسی دیکھا کنارے دلال پانی گلا بہن چڑیا معلوم ہوا بندہ خدا کا بن جائے تو خدا کی ہر شاید بندے دیا گلا نہیں سمجھنے لگ پہ آخری ہوں ایک دو خرچ سنا دیں ہاتھ دیا دو چار کراریاں کراریاں گلا آپ نے سنو کرنا ہاتھ اپنی لائیے تین سو نقصان کا ذمہ دار ہوں کی کرنا حاکم اپنی عوام دے نفع نقصان دا ذمہ دار ہوندا ہے کوئی نقصان ہوے تے ذمہدار حاکم ہے ایمان نال میرے بزرگ پڑھے ککھ پڑھے نہیں آپ سرکار کبھی کتاب میں نہیں دیکھی انہاں دے ہاتھ میں تے ساری گھر کتاباں رہنا بولیاں میں شکواراں دا جدوں ملنا آئی اگے کتابیں چھٹی ہوندی حضرت صاحب ایتھے بزرگ میرے جڑے آئے آپ سرکار ایہی گل اسی نمبر تے کہہ گئے اور ہزار بار آکھیے فرمایا بادشاہ ذمہ دار ہوندا ہے نفع نقصان دا آپ نے گل جو کیتی حضرت فاروق آزم کا فرمان ہے فرمان والی شان فاروق آزم کا فرمایا حاکم اپنی رائے ایک جگہ پہ لکھا فرمایا خبردار اونٹ جڑے اونٹ نے نا اونٹ فرمایا کوئی اونٹ اگر ضائع ہو گیا نا قیامت والے دن وہ جواب کر دی میرے تو مجھے خیال رکھنا اپنی فوجا نے لکھا اپنے حکمرانوں اپنے عملے والوں اپنے افسروں فرمایا خبردار اگر اونٹ بھی کوئی ضائع ہو گیا نا تو جواب کر دی میرے کو ہونی جا کیا مطلب ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھی کرے سن یہ آدھے نے جو بھی دھیان میں بھی کرنا وہاں سر کے جانا جو بھی آنا میں پتر سارے فساد کا ذمہ دار تھی اگر آپ نے سنایا کہ ایک فوج کا افسر سی ان کی کاروائی نے اپنے مکان کمرے کے دروازے کے اگے زیب زینت واسطے پدر پردے لٹکا دیتے پردے جب کھڑکیاں لٹکا دیتے ادھر ادھر بتا کے سونا لگ جاتا سا اگر تو فاروق اعظم نے پتہ لگا بندے نے کلیا سڑا انہیں جا کے کہہ دے جڑے گھر دن کے پردے لٹکائے گئے ہارن پھاڑ کے سٹ دے اے عیاشی مینو برداشت نہیں تو لوکاں دے مال نو اپنے دروازے تے لٹکا لگ پیا فرمایا پہلے اپنا بھی ہوگا پھر بھی تو سادگی تو قدم الگ ہاتھ رکھے ہو تو سادگی کیوں چڑی ہوئی مسلمانوں کی فوج کے اندر تو سادگی ہوگی اور یہ آخری نقطہ سمجھو سادگی کا کیوں حکم گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے اس واسطے کہ عوام کمانے ہے گورنمنٹ کھانے کیونکہ وہ تو نکلنے ہوں وہ نکلنے ہوں سارے انہیں نہیں کمانا ہوتا کمانا تو سر سے ہوتا گورنمنٹ کھانا ہوتا جو گورنمنٹ تیاش ہوے گی تو انہوں کا خرچہ سارا ساڈے بھی پینے کے انہوں نے ملنا ساڈے بھی پینا جب وہ لاش ہوں گے تو پھر خرچہ ساڈے تو بند پا جائے اس واسطے ساد فوج کا افسر سی ان کی کاروائی اپنے مکان کمرے کے دروازے کے اگے زیب زینت واسطے پدر پردے لٹکا دیتے پردے جب کھڑکیاں لٹکا دیتے ادھر ادھر بتا کے سونا لگ جاتا سا اگر تو فاروق اعظم نے پتا لگا بندے نے کلیا سڑا انہیں جا کے کہہ دے جڑے گھر دن پردے لٹکائے گئے ہارن پھاڑ کے سٹ دے یہ عیاشی مینو برداشت نہیں تو لوکاں دے مال نو اپنے دروازے تے لٹکا لگ پیا انہیں آخیا بھی بڑا پہلا سی فرمایا پہلے اپنا بھی ہوگا پھر بھی تو سادگی تو قدم الگ ہاتھ رکھے ہو وہ سادگی کیوں چڑی ہوئی مسلمانوں کی فوج کے اندر تو سادگی ہوگی اور یہ آخری نقطہ سمجھو سادگی کا کیوں حکم گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے اس واسطے کہ عوام کمانے گورنمنٹ کھانے کیونکہ وہ تو نکلنے ہوں وہ نکلنے ہوں سارے انہوں نے کمانا ہوتا، کمانا تو صرف ہی ہوتا گورنمنٹ کھانا ہوتا، جو گورنمنٹ تیاش ہوئے گی تو انہوں کا خرچہ سارا ساڈے بھی پینا، تو انہوں کا نگر ساڈے بھی پینا، جب وہ لاش ہوں گے تو پھر خرچہ ساڈے تو ود پا جائے، اس واسطے سادگی ہوے گی تو خرچہ ہوے گا کاٹے تو قائم ہوے گی سہولت، قائم رہے گی امن سکون، قوم حرام میں ہاتھ نہیں مارے گی، قوم اپنی تھی پہن کی عزت نہیں بیچے گی، کیوں؟ اس واسطے کہ جب خرچہ تھوڑا ہوگا تو پھر بندے نے بہتے کمان کی لوڑ ہی نہیں پڑتی، جب خرچے بہتے پہ جان گے مہنگائی جب بجلی آج فلانی دو فلانی سب دے پہن کر دے بہت سلا دے پھر سارا لگڑا کیوں پہنتے ہیں، یہاں کے جناب کرکٹ میلے، یہاں کے جناب فلانا میلا ثقافتی میلا تو ثقافتی شو ہے جی، یہاں کا آج فلانا دورہ تو فلانا جناب ہے جی، یہ سارے پھر نگلے جڑے کٹھے ہوتے یہ پھر تیرے میرے پہ پہنے ہوتے ہیں، اگر تو فاروق آدم کیونکہ سبق مستفا کا پڑیا سی، سبق رب کے قرآن کا پڑیا سی، اس واسطے میں نہیں کہ مکان کو اچا پاوے، اگر فرمایا فوجیوں نے مکان پاوے ہوئے تو اتنا اچا پاوے جڑا سر کے برابر چھت ہوئے، چھت اچی نہ کی گئی دیوار اس طرح رکھی جائے سادہ مکان پائے تاکہ انہوں کا بوجھ قائم دیتے نہ آئے، قائم مطمئن ہو کے پھر اللہ نے یاد کر سکتی ہے جب قوم دنیا والے مطمئن ہو جائے، جی دنیا کے بارے لانتی کے پتر بڑے نا یہودی، یہ یہودی کیا بھائی مان دین غیرتی نے کھویا دے کسی نے کھویا فی الحال اللہ شریف کی قسم ہے سارے بادشاہ ٹھیک ہو ساری قوم اپنا جب انہیں تعداد تو جب سارے تو خرچے نجائز پہ پھر سانو نجائز کام کرنے پہ سانو نماز بھی تو ٹھیک نہیں ہوگی، پھر ہمیں ہزار کی کریے کمانے دے پہ خرچ بے برکتی ہوگی پوری نہیں ہوگی، پر یہ کیوں ہے جی اللہ دیا بندہ جب چوکیدار داخل ہوگا نا چوکیدار کچھ گل گھر رکھنا لوکی آدھے کی گاہ کردہ جی گاہ کر دو جی عوام واسطے جائز نہیں بادشاہ نے گالا کرنا تو بادشاہ نے بھی جائز نہیں عوام نے گالا کرنا، گل سمجھا دے میں گالا میں برا بلا کہنا وا کتا بلا سور جو بھی کہنا وا یہ میں تاری غیرت ایمان ویکھنے واسطے کہنا وا خدا وحدہ اللہ شریف کی قسم ہے اگر بادشاہ وہ ہے وہ سارا چوکیدار تو داخل ہے اور چوکیدار نے حق نہیں پہنچنا کہ اپنے مالک نے بہت دے اپنے مالک نے بہت دے ایسے کی ہوگا بندہ بہت ایک تھانے قدم رکھ دے پانچ بہت سردار والے پہلے پہ جانے ہیں ان دن تھی پہن کے نہیں میرے دیکھو سیسانا بولے جا ہاتھ کی گل سننے والا بھی بولے کوئی گل نہیں بولے میں اپنی کلوں سنیا تمہیں پہنا دیا عزت ہے عزت میں پسا دے انہیں دیوانے دیے کسی کسی سونے کی چڑیا نہیں بنے کسی بھی سب بنے ہو بلکہ شاید سادی تو یہ لکھا ہے ایک بادشاہ سے انہیں پتہ انہیں پھانسی کا حکم کر دیتا تو جڑا سے ملزم انہیں گسا چڑیا نے آخر مرنا تو ہے انہیں گالا شروع کر دیتی ہیں بادشاہ نے، بادشاہ نے وزیرا نے پوچھا کی جانتا ہے سنگا کی کیا شاید سادی فرماتے نے انہیں پوچھا وزیرا نے کی آخر ہے ایک نے آخر بادشاہ سلامت تو کہہ رہا ہے یہ تمہیں گلا کر دیا دوسرے نے پوچھا تم دس کی آتا پیا انہیں آخر بھی یہ کہیں گے چنگے لوگ گسا پی جانے ہیں تو مجرم معاف کر دیں گے، یہ جڑا پہلے وزیر نے آخیا نا جڑے پہلے وزیر نے آخیا بھی یہ تو گاہ کٹن گیا انہیں آخیا تو بادشاہ کے دکھ لے کے جھوٹ بولنا ہے، بادشاہ مسلمان سی انہیں پورا ورگا نہیں سی وہ کہنے لگا انہیں جو آخیا نا انہیں جڑا جھوٹ بولے تیرے ساتھ والے پڑا تو بابی تخم صاحب سادی نے لکھا انہیں جڑا جھوٹ بولے تیرے ساتھ والے پڑا ہے کیونکہ تیرا سچ ایک نہیں مروا ہے پیا ان کا جھوٹ ایک نہیں بچا ہے پیا چوکیدار کی عزت ہے تو عزت مالک بھی ہے وہ چنگا چوکیدار ہے کھان بھی ساڈا تو اچھا نہیں کھانا دکھاؤ اگلے دن پنڈیاں نہیں پہ لیا مطلب سپورٹ آیا تو جناب آن کے جناب لوگوں کے گھران چڑ گیا تو مجھا چک تو جناب لالا لالا پھیلو پھیلو وہ بندے اٹھ پائے تو انہیں جناب مطلب بعد دفاع کی پاس تو لوگوں کے گھران چڑ گیا میں کہ ابھی جیل والے بھی سبق پڑی فرد نے کہنے لگا سر میں کہ ابھی جیل نے نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کیا سی جب ہزور مکہ چھڈن لگے سن ہجرت والی رات میں سارے پاس ابھی جیل کے بندے کھلو گئے مگر انہیں بھی کند ٹپن کی ضرورت ہے ابھی جیل والے بھی پڑے کسی کو لوگوں کی کنڈا ٹپ کے تمہیں پہلے بھی چل جاتے تھے تو پھر میں نے پتا لگا کسی گولی چلا دیتی میں کہا کہ چنگا کرتا تو سارے کو سردا تھے خدا بھی قسم کرتے ہیں انہوں نے آخر کیا ہے لوگوں کے پر لوگوں نے خدا بھی قسم اگر ایمان سے حکمران تاری کنڈ سب تاری دکان کا دمالا نہیں لگ سکتا اور قانون بنے کھڑے نہیں پولیس جنہیں جو جنہیں رہتے ہیں انہیں آن کے اتنے کرنا وہ اپنے ملک سے ڈنگر باہر رکھ دیں وہ بھی آدھے ڈنگر سارے باہر کھڑے ہوں جناب دیکھ تو کی قانون ہے ڈنگر سارے آگے باہر کر دیتے کہ صفائی نہیں ہوتی میں کہتے صفائی چاہتے ہونا چاہیے کر دیتا جائے خدا بھی قسم انہیں پلیتی گوبر میں نہیں پھیل دی جی پھیل دی پلیتا نہیں باہر کٹ گیا تو مرد شاف ہو جائے گا بھائی مانا مجھے خرابی نہیں پھیل دی دیکھو یاس نے انگریز پاتر دنیا ہوگی جنت سارے دنیا قید ساری جنت اگلے جہان نہیں پی یہ یاسی کرنی اصا گزارا کرنا کی کرنا وہ نہیں رکھتے اپنے بندر تو نہ رکھیں ایسا انہوں نے ریس کیوں کریے اصا تو گزارا کرنا اور پھر میں جی انہوں نے بنا باہر رکھے تو کھانا دیتی تو انہوں نے میں جناب پورا انتظام کیا ہوگا کسی آگے باہر کدے تو کد کے باہر مجھے لے جائے ہاں جی ایک بندہ گھر دے اندر بچارا یہ مجھ باہر لے جائے مجھ کھڑا رہے پچھو گھر کرے گا تو مجھ نہیں گئی مجھ نہ رہے گا تو نہیں رہے گا انہوں نے دیکھو کدھر جا رہے یہ تو ہے دنیا چالی اور پھر مجھے سزا کی دینی ہے لاکھ روپیہ دے دے دو لاکھ دے دے جب بڑی تھلے مار دیے اسے مجھے کرا لوں گا کیسی گل ہے کسی نے مدد بتا دینا کسی کو کچھ کر لیا کسی کو یہاں کتنے نہیں کہ بس بڑے پتا کمال ساڈیاں بڑیاں دیا لاسیاں کون نے پوریاں کرنی ہے ساری دہڑی بچارا پتھر کی کرتا پیا حلال میں بھی کمانا اس سے جناب مطلب اپنی محنت کا کرتا ہے ہاتھی بچ گئے کسی مدد نہیں رکھا دیتا میں چلے گیا پوری ترقی کرنی جاتا ہے میں پھر جنہیں ہمارے کال رہے جیرے پڑے ہوئے ریاست راستے میں تو خالی مدد باہر کر دے ایسی کر دیں میں اپنی ماوا بھنوں کے کپڑے بھی لا دیں پھر کسی بھی آ جائے تاکہ پوری ترقی ہو جائے کیونکہ ہے طریقہ عزت آبرو وہ چل گیا مصطفیٰ دی غلامی میں آ جاؤ حضرت ساری پیاد اندر طریقے سے چل کرو تو کسی انسان بنو گے تو کسی مصطفیٰ دے سبحان اللہ پیارے میں جناب والا امتی بنو گے تو جو تسا یہ ظلم و ستم دے بدار گھوم رکھتے تو پھر سن لو اللہ دا عذاب تے دل بدن دل تک پہنچ رہا جے جدے تو نہیں بچ سکو گے مت کسی سمجھے دنیا تو ہمیشہ رہنا سے آیا اتنے ہمیشہ نہیں رہنا سے آئے بے وفا جان گے دعا کرو اللہ رب العالمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے غلام بادشاہ عطا فرمانے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جتنا پریشان حال نے سب دیا پریشانیاں دور فرما مرضا دور فرما اپنی رحمت عطا فرما اپنی مہربانی عطا فرما اپنے عذاب تو پناہ عطا فرما اپنی راضی تو غضب Thank you.